جب آنکھ عطا کرتے ہیں سرکار مدینہ، جب آنکھ عطا کرتے ہیں سرکار مدینہ، ہر سمت نظر ہیں انوار مدینہ، ہر سمت نظر آتے ہیں، مفہوم سمجھ جاتا ہے وہ خلد بری کا، وہ خلد دیوار مدینہ، ہر سمت نظر آتے ہیں انوار مدینہ، ہر سمت نظر آتے ہیں، کونین کی دولت بھی اس کے عوض میں، نہ لوں اس کے عوض میں، برائے اگر حسرت دیدار مدینہ، جب آنکھ عطا کرتے ہیں وہ نور کا مینار ہے، قندیل حرم ہے، قندیل حرم ہے، جس دل میں مکی ہوتے ہیں سرکار مدینہ، جب آنکھ عطا کرتے ہیں سرکار مدینہ، جب آنکھ عطا کرتے ہیں، یہ روضہ سرکار مدینہ کا کرم ہے، یہ روضہ سرکار مدینہ کا کرم ہے، جنت کی سند رکھتے ہیں زوار مدینہ، جب آنکھ عطا کرتے ہیں سرکار مدینہ، ہر سمت نظر آتے ہیں، انداز جدا ان کا ہے عالم ہی نرالا، عالم ہی نرالا، ملتی ہے جنہیں دولت اسرار مدینہ، ہر سمت نظر آتے ہیں انوار مدینہ، ہر سمت نظر آتے ہیں، محدود نہ کر اپنی طلب اور بھی کچھ مانگ، محدود نہ کر اپنی طلب اور بھی کچھ مانگ، کونین کے مختار ہیں مختار مدینہ، جب آنکھ عطا کرتے ہیں سرکار مدینہ، ہر سمت نظر آتے ہیں۔ خالد کو بھی اب دامن رحمت میں چھپا خالد کو بھی اب دامن رحمت میں چھپا دے، ایک چشم کرم اس پہ بھی سرکار مدینہ، جب آنکھ عطا کرتے ہیں سرکار مدینہ، ہر سمت نظر آتے ہیں انوار مدینہ، جب آنکھ عطا کرتے ہیں۔